61वां श्लोक 61 ओम श्री परमात्मने नमः। यज्ञ यज्ञो महेजश्च क्रतो सत्रां सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सूरतः सुमुखः सूक्ष्मः सुगोषः सुकदः सुर मनोहरो जितक्रोधो वीरभावुर्विधारणः वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वस्ते रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशो विधाता कृतलक्षणः गवस्ति नेमिः सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवमृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतवृद्धोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयसत्यसन्दो दाशर्हा सात्वतां पतिः जीवो विनयता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरनन्तात्मा महो दधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितमित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदा त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गाकृतान्तक्रे श्री कृष्णार्पणमस्तु। असीम कृपा से उस परमात्मा का जो यथार्थ स्वरूप है, वास्तव स्वरूप है, उसको जानने के लिए, उसको अवगत करने के लिए हम लोग नारद और सुखदेव का जो संभाषण है इसको आलंबन करके विचार कर रहे हैं। देखिए, विचार के लिए कोई ना कोई आलंबन आवश्यकता है। आलंबन का मतलब है आश्रय। लोक में भी कोई ना कोई चर्चा करते हैं, चर्चा का विषय होना चाहिए। किसी मुद्दे को लेकर चर्चा हो गई, वही लौकिक चर्चा है, लौकिक विचार है। वैसे ही यह उस आत्म तत्व है, उसको लेकर हम विचार कर रहे हैं। तो विचार करने के लिए कोई ना कोई शास्त्र का आलंबन होना चाहिए, क्योंकि मन का एक स्वभाव बना है हमारा। जन्म जन्मांतर की जो वासना, उन वासनाओं को लेकर हमारा जो मन है, किसी ना किसी विषय को आश्रय करके ही व्यवहार करता है। आश्रय के बिना निरालंबन व्यवहार होता नहीं। इसलिए जो सालंबन हुआ है, आश्रय की आदत हुई है, उसको आश्रय के द्वारा ही हटाना है। तो जो आश्रय है, ऐसा वस्तु का ले जिस आश्रय को लेकर ये मन सुख दुखी हो रहे, सारा निवृत्त हो जावे। इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे, नारद जी जो सुखदेव को उपदेश कर रहे हैं, तो ये जो उपदेश किया है यहाँ तक, उस मोक्ष है, परम तत्व है, उसको प्राप्त करने का जो साधना है, उन साधनों को यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले विद्या बता दिया, और विद्या में जो भिन्न भिन्न गुण हैं, मुख्य रूप से सात गुण हैं, तो अलग अलग गुणों को लेकर भी हम लोगों ने विचार किया। कल भी विचार हुआ था अंतिम में, जो विद्या है राजा के वहाँ, तो विद्या वाला ही पूजित होता है, धन नहीं है। तो यहाँ तक जे विद्या के जो सात गुण हैं ये बता दिया। किंतु जिसके पास विद्या नहीं है, तो गुण कहाँ से रहेंगे? विद्या के कारण ही उसके अंदर गुण आ रहे, विद्या के अभाव में गुण कहाँ से रहेंगे? तो इसलिए वहाँ विद्या का अभाव में बता दिया, विद्या विहीना पशु। विद्या से जो रहित है वो पशु है। अब यह शास्त्र पशु कैसा बता रहे, पशु का मतलब क्या है? मनुष्य के अंदर उभयात्मक वृत्ति बनती है, दो वृत्तियां बनती है। ऐसे तो अनेक वृत्तियां बनती है, अनगिनती वृत्तियां है, उसमें भी मुख्य रूप से दो वृत्ति है। एक अनात्म विषयक वृत्ति है और एक आत्म विषयक वृत्ति है। तो अनात्म विषयक वृत्ति अत्यधिक हो गई, निरंतर उसी का ही चिंतन है, पाशवीय वृत्ति कहते हैं उसको, पशुतुल्य वृत्ति। तो पशुतुल्य वृत्ति का नाम है पाशवीय वृत्ति कहते हैं। तो पाशवीय वृत्ति का मतलब है पशु को यही चिंतन रहता है, बस खाना पीना और रहना, बस यही तीन मुख्य है। वैसे ही खाना पीना और रहना मस्त से, यही वृत्ति जहाँ प्रदान हो जाती है मनुष्य के अंदर, उसको पाशवीय वृत्ति का। ये जो पाशवीय वृत्ति जिसके पास है, उसको शास्त्र ने कहा पशु कहा दिया। क्योंकि श्रुतियों में भी आया है, पशवश्चः द्विपदश्चः चतुर्पदश्चः। केवल चार पैर वाले ही पशु है ऐसी बात नहीं है, श्रुति बोल रहे हैं। दो पैर वाले भी है, चार पैर वाले भी है। चार पैर वाले पशु है ये लोक प्रसिद्ध है, किंतु दो पैर वाले है विशेष रूप से शास्त्र प्रसिद्ध है। तो इसलिए यहां बता रहे विद्या विहीना पशु। तो पशु का मतलब है पश्यति विषयान इति पशु। विचारकों ने विचार किया है, चिंतकों ने चिंतन किया है। निरंतर जो विषयों को ही देखता है, सुबह से रात्रि तक केवल विषय चिंतन है और किसी का चिंतन नहीं। तो इसलिए पश्यति विषयान, विषयों को ही निरंतर देखने के कारण उसको पशु कहा दिया है। अथवा पशु को बांधा जाता है रस्सी से, वैसे ही यह रस्सी से बंधा हुआ जीव है उसको पशु माना है। ठीक है, पशु को तो बांध देते गाय को है, अन्य पशुओं को रस्सी से, मनुष्य को कहाँ बांधा है, देखता तो है नहीं कौन सी रस्सी है। मनुष्य को जो बांधा है वो रस्सी ए रस्सी नहीं है, वो दूसरी रस्सी है, अविद्या रूप पाशेण, अविद्या रूप जो रस्सी है उसके द्वारा बांधा है। तो अविद्या रूप रस्सी के द्वारा बंधा है ऐसा जीवात्मा को ही पशु माना है, अर्थात पशु तुल्य माना है। तुल्य का मतलब समान, पशु जैसा। तो इसलिए निरंतर जो विषयों के ओर दौड़ता है वो पशु है, अथवा अविद्या रूप पाश से बंधा है उसको पशु माना। इसलिए आगमादि शास्त्र में बता दिया है आठ प्रकार के पाशा माना है। पाशा का मतलब है बांधने का साधन। आठ साधन के द्वारा ये जीव बन जाता है। गाय है इत्यादि को तो आप एक रस्सी से बांध सकते हैं, और भी ज्यादा हो तो संकली से बांध सकते हैं, किंतु ये जीव रूप पशु है एक से नहीं है, आठ आठ से पांच से बंधा है। आगम शास्त्र में बता दिया है ये आठ पाश कौन है, ऐसा तो उपनिषद में भी आया है। घृणा लज्जा भयम शंका जुगुप्सा चेति पंचमी कुलम शीलम तथा जाति रष्टो पाश प्रकीर्तिता। पाशबद्धा भवेत् जीवा पाश मुक्तो सदाशिव। ठीक है, भगवान शंकर जो को पशुपति कहते हैं, पशुपति क्यों कहा दिया उनको, पशु नाम पति, सारे पशुओं का पति है। पति का मतलब रक्षक मालिक, पाति रक्षते इति पति है, सबको पालन पोषण करने वाला है, धरता है भरता है, इसने पति कहा है। किनका पति है, पशुपति, पशुओं का पति। तो शास्त्र ने गलत कहा दिया, पशु नाम पति नहीं कहना चाहता, वह जीवा नाम पति कहना चाहता, जीवों का पति कहा, किंतु जीवों का पति नहीं बता दिया, पशुओं का पति कहा गया। इन सारे जीव है पशु तुल्य है, इसलिए भगवान शंकर जी को पशुपति कहा। इसलिए पाशबद्धा भवे जीवा पाशमुक्ता सदाशिव। ये जो आठ पाशों से बंधा है, आठ पाशों से जो जकड़ा है और आठ पाशों में घूमते रहता है, यह पशु है, जीव भी पशु के समान है। और ये जो आठ पाश जिसमें नहीं है वो सदाशिव है, अर्थात सदा आनंद स्वरूप है, भगवान आशुतोष स्वरूप है। वो आठ पाश में सबसे पहले घृणा कहा दिया है, घृणा करना। देखिए हम एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, वो ऐसा है वो वैसा है करके। अब ये जो घृणा जो कर रहे पशु दृष्टि है, भेद दृष्टि है, वो भी भेद में भी तुच्छ है, क्योंकि हम घृणा कर रहे किसको लेकर। हमारे अंदर दो तत्व है, पहले भी एक बार बताया था, दृश्य है और दृष्टा है। क्या दृष्टा को लेकर आप घृणा कर रहे हो अथवा दृश्य को लेकर घृणा कर रहे हो? दृश्य को लेकर यदि घृणा करते हो कोई आपत्ति नहीं है, वो घृणास्पद है, और दृष्टा कभी घृणा हो नहीं सकता। तो यहां जो घृणा कर रहे हैं, ये अपना व्यक्ति को लेकर, हर एक व्यक्ति को लेकर। तो प्रत्येक व्यक्ति को लेकर हम भेद देख रहे हैं, घृणा कर रहे, उपेक्षा कर रहे। ये भेद के कारण गाढ़ नेत्र में कोई वहां घृणा आदि नहीं होती है। तो इसलिए जो घृणा भी एक बंधन का कारण माना है। जिससे ज्यादा आप घृणा करते अंततः जाके वही संस्कार आपके अंदर प्रबल हो जाता है। इसलिए शास्त्र में बता दिया, किससे घृणा भी ना करिए, किससे आसक्ति भी ना करिए, दोनों बंधन का कारण है। दूसरा माना है लज्जा। ये लज्जा भी बंधन का कारण माना जाता है। लज्जा बंधन का कारण कैसा है? जैसा मान लीजिए कोई भजन हो रहे, कीर्तन हो रहे, सत्संग हो रहे, कोई बड़ा व्यक्ति है वो सोच रहे, ये लुल्लू पुल्लू है सत्संग सुनने वाले, उनके साथ मैं क्यों बैठूं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, उनके साथ बैठने का लाज आती है मुझे। ये लज्जा ने प्रतिबंधक किया। और भजन करेंगे तो कोई क्या कहेंगे, अरे ये तो महात्मा बनने वाला है। तो इसलिए लज्जा जब तक रहेंगे आप परमात्मा का भजन भी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए जो लज्जा है ये भी एक पाशा माना। किंतु साधक जब तक है तब तक लज्जा होनी चाहिए। जैसा कोई अधर्म कार्य में प्रवृत्त होने जा रहे तभी उसको लज्जा होनी चाहिए, धर्म कार्य में प्रवृत्त हो रहे तभी लज्जा नहीं होनी चाहिए, किंतु उल्टा होता है। अधर्म कार्य में जो प्रवृत्त हो रहे वहां लज्जा नहीं आती है, धर्म कार्य में प्रवृत्त लज्जा होती, कोई नायिका में सांप्रदायिक है करके, इसलिए उसको लज्जा आती है। इसलिए लज्जा भी एक पाशा माना है। तीसरा पाशा माना है भयम। ये भय भी पाशा है। जब तक मनुष्य के अंदर भय है तब तक वो परमात्मा स्वरूप नहीं हो सकता है। भय क्यों होता है ये भी पहले बता दिया था। मुख्य रूप से भय है द्वितीय द्वै भयम भवति, ये श्रुति का उद्गार है। जहां दो पदार्थ है, जहां भेद है, अपने से भिन्न सत्ता है, वहां भय होता है। देखिए मुख्य रूप से भय उसको लेके होता है, मेरा और मेरा संबंधी वालों का सत्ता कभी नाश ना हो, मैं सदा रहूं मेरा नाश ना हो, और मेरे संबंधी भी सदा रहे वो भी कभी ये ना हो। ये जो भावना है यही भय का कारण कर। थोड़ा सा विचार कर दीजिए, मैं और मेरा जो हो रहे किसको लेकर, ये मैं और मेरा जो भेद आ रहे, ये क्षेत्र को लेके भेद आ रहे। अंदर रहने वाला जो तत्व है उनमें कभी भेद नहीं होगा, क्षेत्रज्ञ को लेकर कभी भेद नहीं होगा, वो सबके अंदर एक ही है। किंतु वो क्षेत्र अलग है, उसको सत्य मान लिया तभी भय क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। किसी ने मान लिया ये धन है, लाखों रुपए मेरा है, बस वहां से शुरू हो गया भय का कारण। कोई लुटेरे लूट तो ना सकते, अथवा कोई हड़प ना ले, ये भय हो गया। इसलिए जो भय जब तक है तब तक भी आप पशु भाव से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भेद के कारण ही भय है। और भेद जब तक रहेगा अभेद का बोध नहीं होगा। बृहदारण्यकोपनिषद में वहां बता दिया, याज्ञवल्क्य जी अपना पत्नी मैत्रेय को बता रहे, ब्रह्म तम परदा, ब्राह्मण जाति है उसको परास्त करेंगे, ब्रह्म से अतिरिक्त ब्राह्मण जाति मानने वाला। क्षत्रतम परदार, क्षत्रिय जाति उसको परास्त करेंगे, उस परमात्मा से क्षत्रिय जाति का सत्ता अलग है। वहां परास्त करने का मतलब है स्वरूप बोध होने नहीं देता है, क्योंकि भेद देख रहे। तो इसलिए जब तक भेद है, जब तक वैषम्यता है, तब तक तारतम्यता देख रहे, तब तक उस अभय तत्व को, भगवान का नाम है अभयंकर, शिव का एक नाम है अभयं करोति इति अभयंकर, उस अभयंकर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भय है तीसरा बंधन माना। शंका ये चौथा है पाशमाना। मनुष्य के अंदर यदि शंका हो गई, बस संशयात्मा विनश्यति। भगवान बता रहे संशय यदि हो गया वो वहां से आगे पार नहीं हो सकता है। ये संशय है, शंका है, ये भगवान और जीव के बीच में एक सबसे बड़ा प्रतिबंधक माना है। भगवान और जीव में यही अंतर है, यही भेद है। संशय रूप दीवार को तोड़ दीजिए, शंका रूप जो प्रतिबंध को हटा दीजिए, इसलिए शंका को माना है। जैसा एक गुरु थे, उनके तीन शिष्य थे, तो तीनों के मन में ये विचार आ गया, ये जीवन मिला है कुछ करने के लिए, कुछ साधने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, क्यों ना हो हम एकांत में बैठ करके कुछ साधन ना करें। गुरु जी के पास गए और प्रार्थना किया, भगवान यदि आपके आज्ञा है हम एकांत में जंगल में बैठ के कुछ साधना करते, भगवान का दर्शन करने की इच्छा है, तीव्र लालच है, आप मार्गदर्शन कीजिए। बल्कि गुरुजी ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, ऐसी जो इच्छा है कोई पुण्यात्मा के अंदर ही जग जाती है। तो इसलिए अवश्य यहां से बहुत दूर जंगल है, उस जंगल में एक तालाब भी है, तालाब के आसपास साधकों के लिए वहां कुटिया बना के रखी है, दूसरा व्यक्ति कोई भी वहां प्रवेश तक नहीं कर सकता है, क्योंकि घनघोर जंगल है, दिन में भी वहां भय लगता है। उस जंगल में जाओ और फल फूल है कंदमूल खाते हुए तपस्या करो। तीन महीने के अंदर अवश्य भगवान दर्शन देंगे, मेरे वचन में विश्वास करो, श्रद्धा पूर्वक आप भजन करो। तीनों शिष्य गए और उन्होंने बताया था, नियम भी सब कुछ बता दिया, कितना बजे उठना है, क्या करना है, और दिन भर अपना अपना साधना करना। सायंकाल यदि कुछ किसी के मन में संशय हो, आपस में बैठ के थोड़ा विचार कर सकते हैं। केवल इतना ही विचार है अपने साधना के प्रति, और नहीं, सांसारिक विचार नहीं है। साधना में कोई त्रुटि हो अथवा साधना में मन नहीं लग रहे हो, और कैसा मन लगा सकता है, इन विषयों को लेकर विचार कर सकते, वो भी ज़्यादा नहीं, एक घंटा तक। बाकी तो अपने अपने कुटिया में रहकर जैसा मैंने नियम बताया वैसा ही आप लोग करिए, अवश्य दर्शन देंगे। सारा नियम आदि ग्रहण करके तीनों गए। उस तालाब के दूर दूर में कुटिया थी, एक एक कुटिया में एक एक व्यक्ति रहे। सुबह उठते थे, तालाब में स्नान करके जैसा जैसा गुरु ने बताया था वैसा ही करते थे, और थोड़ा हवन भी करते थे, जप भी करते थे, पाठ भी करते थे। सायंकाल आधा एक घंटा बैठ के आपस में विचार करते थे। ऐसा ही करते करते महीनों बीत गया, तीसरा महीना समाप्ति की ओर। एक दिन रात्रि में जो पहला बड़ा शिष्य था उनके पास रात्रि में जाके कुटिया में किसी ने जाके खटखटाया, रात्रि का समय है, भजन में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, 12-1 बजे का समय। गुरुजी ने पहले भी संकेत दिया था, साधना करते समय विघ्न भी आ सकता है, नियम है, साधक की परीक्षा भी होती है। देखा भी जाता है जैसा साधक साधना का चरम सीमा में पहुंच जाता है, सिद्धि जाके आके उसको परेशान करने लगती है। कभी सांप का रूप धारण करके, कभी बिच्छू का रूप धारण करके, कभी अन्य अन्य रूप धारण करके परीक्षा करती। तो ये भी गुरुजी ने पहले संकेत दिया था, उसमें घबराना नहीं। जैसा योगी अपना योगिनी सिद्ध करते हैं तभी भी ऐसा ही माना जाता है, घेराव डाल के यक्षिणी सिद्ध में भी, तो वैसे ही वो करने लग गए। एक दिन रात्रि में अचानक कुटिया का दरवाजा खटखटा दिया। घबराया तो नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा दिया था जिसके पास साधना का बल है भय क्यों होगा। भय तभी होता है, सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, उससे बढ़कर कोई भय नहीं है। मृत्यु भय नादिकम भय, मृत्यु से बढ़कर कोई भय नहीं। जिसको मृत्यु का भय नहीं है उसके बाद कोई भी भय सामने नतमस्तक हो जाए। तो घबरा तो नहीं, दरवाजा तो खोल तो दिया। देखा सामने एक विलक्षण व्यक्ति खड़ा है, देखने के लिए अत्यंत भयंकर रूप था, मनुष्य जैसा भी नहीं देख रहा है और भूत जैसा भी नहीं, विलक्षण एकदम। सामान्य व्यक्ति उसको देखते भयभीत हो जाएगा। तो उसने पूछा, तुम कौन हो, रात्रि में क्यों आया, यहाँ काय के लिए आया है, हम भजन कर रहा हूँ, ये आपका क्षेत्र नहीं। उतने में उस व्यक्ति ने कहा, जिसका भजन कर रहे वही मैं आपका आराध्य। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो भगवान शिव का भजन कर रहा हूँ। गुरुज ने मुझे शिव का भजन करने के लिए बता दिया, तुम शिव थोड़ा है, तुम अशिव है, तेरे शरीर से गंदा आ रहा है, हाथ में क्या लिया है देखकर भयभीत हो रहे, शिव कभी ऐसा हो ही नहीं सकते। शिव है, निर्मल है, जटाधारी होते हैं, हाथ में त्रिशूल होता है, सिर में चंद्रमा है और वागंबरा पहने रहते हैं, वो तो दिव्य मूर्ति है, तीन आंख है, आपका तो दो आंख भी नहीं है, एक आंख और दूसरा आंख बिल्कुल खराब जैसा देख रहे, शरीर में ऐसा जो बदबू आ रहा है, तुम शिव नहीं। उतने में उन्होंने कहा, विचार करो, बाद में पश्चाताप मत करो, मैं हूँ आपका आराध्य शिव। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा आराध्य शिव ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरे बार कहा, विचार करो, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, तुम यहाँ से जल्दी से चल जाओ, अन्यथा मैं मंत्र के द्वारा आपको बांध देंगे। तो उन्होंने कहा, मैं चल तो जाऊंगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, इतना कह करके चल पड़े। तो सायंकाल वहाँ गोष्ठी होती थी, तीनों ने ऐसा गोष्ठी किया, तभी उन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया, कल रात्रि में ऐसा ऐसा एक व्यक्ति आया था, मुझे डराने के लिए ऐसा भयभीत करवा रहा था, जबरदस्त मनवा रहा था आपका आराध्य करके, मैंने उसको भगा दिया। तीनों ने विचार किया, व्यक्ति हो सकता कौन है, किंतु समाधान नहीं मिला, कहाँ से मिलेगा समाधान। समाधान करने वाले यथार्थ गुरु जी तो वहाँ है नहीं, वो दूर में है। उसके बाद दूसरे रात्रि में, क्योंकि तीन महीने समाप्त होने के जा रहे हैं, तो दूसरा जो शिष्य था उनके वहाँ भी जाके रात्रि में दरवाजा खटखटा दिया, तो वहाँ जाके देखता है उसका जो सिर है भयंकर, आधे बाल पके हैं, पूरा आधा भाग जला है, एक हाथ में मांस का टुकड़ा लिया है, एक हाथ में परसा लिया है, ऐसा विलक्षण कपड़ा पहना है। वो देखकर पहले तो घबरा गया, उसके बाद उन्होंने सोचा, घबराने का क्या जरूरत है, मुझे क्या करेगा। हिम्मत करके पूछा, अरे तो कौन हो, रात्रि में क्यों आए हो। उन्होंने कहा, जिसके आराधना कर रहे वही मैं हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं शिव की आराधना करता हूँ, शिव के शरीर जटा में गंगा जी है, पवित्र है, तुम्हारा जो शरीर है देखे आधे बाल पके है, आधे सिर में जटा है, आधा गंजा पड़ा है, हाथ में मांस का टुकड़ा है, तलवार पकड़े, तुम शिव नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, विचार करो, अन्यथा पश्चाताप करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं खूब विचार करता हूँ, विचार करके ही साधना करने में प्रवृत्त हुआ, मैं शास्त्र का अध्ययन भी किया हूँ, विचार भी करता। तीसरे बार कहा दिया, पुनः विचार करो, अन्यथा पश्चाताप करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैंने खूब विचार किया, तुम यहाँ से चल जाओ। तुमने कहा, मैं चल जा रहा हूँ, किंतु पश्चाताप करना पड़ेगा। इस प्रकार कह के चल पड़े। सायंकाल वैसे ही गोष्ठी में वही प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने कहा, कौन आ रहे बार बार, कल भी आया था दूसरे रूप में, कोई ना कोई ऐसा आके हमारा साधना में विघ्न डाल रहे हैं। तो तीसरे दिन, अभी तीसरा महीना समाप्ति होने वाला था, तो तीसरा जो शिष्य था उनके कुटिया के सामने और वहां जाके रात्रि में खटखटा दिया, और वहां भी एक विलक्षण रूप था, उसका रूप एक विलक्षण आधा भूत जैसा है, आधा पशु जैसा दिख रहा था, और पूरे शरीर में इतने लंबे लंबे बाल थे, और हाथ में भी ऐसा विलक्षण वस्तु धारण किया था, इतना भयंकर रूप था, देखते भी कोई सामान्य व्यक्ति वहीं मर जाएगा, ऐसा रूप था। उन्होंने पूछा, अरे तुम कौन हो? उन्होंने कहा, जिसके आराधना कर रहे वही मैं हूं। पहले इनके मन में आया, मेरा तो आराध्य है, शिव है, ये नहीं हो सकता है। शिव तो अशिव रूप में कैसे आ सकते हैं? किंतु उन्होंने विचार किया, गुरुदेव ने जो कहा दिया है, तीसरे महीने में आपको अवश्य दर्शन देंगे। गुरु जी का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। गुरु जी ने पहले भी संकेत दिया था, जैसा साधना करते हुए आपका इष्ट आपको भिन्न भिन्न रूप में दिखा करके ठगा सकते हैं, सावधान रहो। गुरु का वचन में विश्वास तो रखना है। समय भी बीत रहे, गुरु जी ने भी कहा दिया, क्यों ना हो, ये मेरा परीक्षा ले रहे करके। तो पुनः पूछा, आप कौन हो सत्य बताओ? तो मैं आपका आराध्य हूं। उतने में जाके उन्होंने चरण पकड़ दिया, प्रणाम किया। मेरा आराध्य ही आप हो सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव है, सारे जगत में व्याप्त है। शुभ भी वही है, अशुभ भी वही है। तस्कराणाम पतये, रुद्र में बोल रहे हैं, तो तस्करों का पति भी वही है, सज्जनों का पति भी वही है। तो इसलिए शिव है आप अनेक रूप भी धारण कर सकते हैं। अमंगल से अमंगल आप है, मंगलों से भी मंगल आप है। इसलिए वहां कहा दिया है शास्त्र में, तो शिव का वर्णन करते हुए, भिन्न कैसा विलक्षण है। सिर में चंद्रमा गंगा जी है, तभी भी कोई उसके अंदर पवित्रता का दृष्टि नहीं। गले में लुंडमाल लटक रहे, तभी भी कोई भेद नहीं। चंद्रमा है, तभी भी कोई नहीं। पार्वती के साथ अपने गोद में बिठा दिया, तभी भी कोई अंतर नहीं। आत्मा रामतया सुखा सुखहितम, आत्मा राम है, सुख में भी कोई परवाह नहीं, दुख में भी कोई परवाह नहीं। इसलिए आप शिव ही हो सकते हैं। प्रणाम किया और गुरु जी के स्मरण करते, गुरुदेव आपने बता दिया यही शिव हो सकते। देखते सामने भगवान शिव खड़े हैं, दर्शन हो गया। तीन महीना तो समाप्त हो गए। वहां से गुरु जी ने कहा, तीन महीना होते ही वापस पहुंचना। तो दूसरे दिन निकल गए, सारे अपने अपने कहानी कहने लग गए। गुरु जी के पास पहुंच करके सारा वृत्तांत बता दिया। गुरु जी ने दोनों को फटकार दिया, मेरा वचन में तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया था, इन्होंने विश्वास किया, इसलिए भगवान का दर्शन हो गया। आप दोनों के पास दर्शन देने के लिए आए थे, किंतु मौका चूक गया केवल संशय के कारण। इसलिए कभी कभी जो शंका है, संशय के द्वारा हाथ में आई हुई वस्तु भी खो जाते हैं। इसलिए आप बता दिया, ये शंका है, बंधन का कारण माना है, पाशा माना है, चौथा पाशा माना है, पांचवा पाशा माना है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब है रक्षा करने की इच्छा। अब जो रक्षा करना चाहते हैं, किसकी रक्षा करें? जिसकी रक्षा करना चाहते हैं वो उसका कोई भी रक्षा नहीं कर सके, कितना भी रक्षा करे वो नाश होने वाला है। और आत्मा का कोई रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि रक्षा करने वाला भगवान ही है। जैसा महाभारत में एक प्रकरण आता है, एक ब्राह्मण रोते हुए आया था, मेरा पुत्र मर रहे जितने भी करके। अर्जुन ने वचन दिया, इस ब्राह्मण बालक को मैं बचाता हूं, यदि नहीं बचा दिया मैं स्वयं मर जाऊंगा करके। सारा प्रयत्न किया बचाने के लिए, अंततः मृत्यु तो हो गई, कोई नहीं बचा सकता। और दोबारा एक उन्होंने वचन दिया था, गंधर्व कुमार गया को, उसको बचाने का प्रयास करने का प्रयत्न किया था। भगवान श्री कृष्ण यमुना में संध्या कर रहे थे, सायंकाल का समय, गंधर्व कुमार है गया, ऊपर से आकाश मार्ग से जा रहे थे और वहां से उन्होंने थूक लिया, वो थूक उड़ करके भगवान के अंजलि में जाके गिर गया। भगवान अर्घ्य देने वाले थे, उस अंजलि में थूक गिर गए। भगवान ने देखा वो कौन उन्मत्त व्यक्ति है, एक नीचे संध्या कर रहे, ऊपर से जाते हुए, वो भी आकाश मार्ग में। शास्त्र में नियम बता दिया है, जैसा कोई सोया हुआ व्यक्ति उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अथवा कोई प्रणाम कर रहे उस प्रणाम को नहीं काटना चाहिए, अथवा कोई साधन कर रहे उसको कोई विक्षेप नहीं करना चाहिए, उनको ये दूसरा रास्ते से जाना चाहिए था। जो मैं संध्या कर रहे उसी मार्ग से भी गया, थूक भी लिया, ये उद्दंड गंधर्व कुमार है, इसको दंड देना है। भगवान ने प्रतिज्ञा किया, कल सूर्यास्त होने से पहले इसके मैं हत्या करूंगा, मृत्यु दंड देंगे। चाहे तो तीनों लोकों में कहां भी छुपे रहे उसको मारना निश्चय है, इसको दंड देना। किंतु भगवान का वचन कौन झूठा कर सकता है, संभव नहीं। वो जो गंधर्व कुमार है उन्मत्त होकर आकाश मार्ग से जा रहा था, उनको कोई भी पता नहीं। किंतु सबको जो इधर उधर करने वाला, जो गीता सुन रहे हमें, नारद जी है, सूचना मंत्री है, सबको सूचना देता है। क्योंकि आजकल जो सूचना आता है रेडियो टीवी में, उस समय में नारद जी ही सूचना मंत्री थे। नारद जी ने जाके कहा, अरे गया, तुम उन्मत्त जैसा जा रहे, कल सूर्यास्त होते तेरे मृत्यु होगी, संसार में कोई भी बचाने वाला नहीं। तो उन्होंने बोला, हुआ क्या, तूने ऐसा जो कार्य किया है, आकाश मार्ग में जाते हुए थूक लिया, वो भगवान के अंजलि में गिर गया, अभी कोई भी नहीं बचा सकते, भगवान का प्रतिज्ञा कोई काट नहीं सकता। तो उधर उधर गए, सबसे पहले इंद्र के पास गए, इंद्र ने बोलते, नहीं, हम आपको रक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, विष्णु शिव किसी ने मना किया, अभी जो गया बहुत चिंतित हो गए, संसार में मुझे कोई बचाने वाले हैं नहीं, भगवान ही थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ही मना कर रहे तो कौन बचाएंगे। जहाँ कोई रास्ता नहीं है वो रास्ता दिखाने वाले भी नारद जी होते हैं, जैसा ध्रुव को रास्ता दिखा दिया उन्होंने। तो गया जी के, गया कुमार के पास गए और कहा, एक व्यक्ति तेरा रक्षा कर सकता है, वो है अर्जुन, किंतु अर्जुन से पहले बताओ मत, प्रतिज्ञा करवाओ, उसके बाद अपनी स्थिति बताओ, यदि पहले बताएं तो वो भी नहीं कर सकता। रोते रोते वो गंधर्व कुमार अर्जुन के पास गए। अर्जुन ने कहा, हे गंधर्व कुमार, क्या आपत्ति आई, मेरे से क्या सहायता चाहिए। उन्होंने कहा, पहले प्रतिज्ञा करो तभी मेरी जो आपत्ति बताए। अर्जुन ने कहा, प्रतिज्ञा करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुझे मैं सहायता अवश्य करूंगा। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं, पहले प्रतिज्ञा करो। अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाता है। युधिष्ठिर और माता कुंती का शपथ लेके बोलते हो, संसार में कोई भी हो, किसी से भी हो, मैं आपका रक्षा करूंगा, यदि रक्षा नहीं करे मैं स्वयं मर जाऊंगा। तभी जाके बताता है, ऐसे ऐसे भगवान से मुझे आपत्ति है। अभी अर्जुन भी दुविधा में पड़ गए, क्या करे, इधर से वचन भी दिया, उधर भगवान से बचाना कैसा। अंततः निर्णय लेते हैं, मुझे युद्ध करना है भगवान से, इसको किसी हालत में बचाना है। तो इसको बचाएंगे कैसा, उधर भगवान को भी मालूम पड़ता है, मेरा शत्रु को अर्जुन ने शरण दिया है। अर्जुन तो भगवान का मित्र है, भगवान ने संदेश भेजा अर्जुन ये जो कर रहे अनर्थ का कारण है, ये करना उचित नहीं है। अर्जुन ने कहा भगवान मैं जानता हूँ किंतु मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए इसकी रक्षा करने का काम मेरा। भगवान ने कहा इनकी रक्षा कर रहे इसका मतलब मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा युद्ध करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, ये भी पता है मुझे मैं आपसे युद्ध करके कभी जीत भी नहीं सकता, किंतु इनको रक्षा करूँगा। तो दोनों को युद्ध होता है, भगवान कृष्ण और अर्जुन, और वो गय कुमार था गंधर्व कुमार, उसको मानों का पिंजड़ा बना करके ऐसा सुरक्षित रखता है और इधर युद्ध भी करता है। दोनों युद्ध होते होते भगवान की प्रतिज्ञा थी, भगवान को क्या युद्ध करना, संकल्प मात्रेना। जैसा रावण को मारने के लिए क्या राम का अवतार करने की क्या आवश्यकता है, एक मच्छर को मारने के लिए आटम बम, ये कभी ठीक नहीं, ये लीला मात्र है। संकल्प मात्र से चाहे तो रावण को संहार कर सकते हैं, ये लीला करके लोगों को दिखाना है गुणगान करने का। इसलिए सायंकाल होने से पहले जो पिंजरे में बंद किया था वो गय कुमार है मर गया, और अर्जुन से कहा अरे अर्जुन युद्ध क्यों करते आप, तेरा शत्रु तो मर गया जाके देखो, वो तो नहीं मरा है पिंजरा खोल के तो देखो, उतने में वो मर गया। अर्जुन का प्रतिज्ञा भंग हो गई, तभी अर्जुन स्वयं अग्निदाह करने में प्रवेश हो तो भगवान उनको बचा। तो कहने का तात्पर्य ये है मरने वाला भी वही भगवान है, बचाने वाला भी वही, और कोई भी चाहे तो कितना भी प्रतिज्ञा करे मैं बचाऊंगा संभव नहीं है, इसलिए जुगुप्सा किससे करे रक्षा करने का, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए समर्पण हो जाइए वही कर सकता है। ये जुगुप्सा भी एक बंधन का कारण है, इसलिए जुगुप्सेति पंचमः। और छठवा है कुलम, मैं अमुक कुल वाला हूँ, ऊंचा कुल वाला हूँ, ऐसा कुल वाला हूँ, मैं श्रेष्ठ कुल वाला हूँ, ये भी एक पाशा है। ये जब तक मनुष्य के अंदर रहेगा तो परमात्मा के ओर में नहीं जाएगा, इसमें अटके रहेगा, इसमें भटकते रहेगा, जो अटक गया वो भटक गया, और भटक जाएंगे वो झटक भी जा जाएगा। उसके बाद शीलम, जो शील बोलते हैं अर्थात मैं ऐसा ऐसा स्वभाव वाला, ये भी एक बंधन का ही कारण माना जाता है। और जाति रष्टो पाशा, आठवा है जाति, ये जाति है मैं अमुक जाति वाला है, उत्तमार्ण है, व्यवहार दशा में ये होना चाहिए, किंतु अत्यधिक जहाँ होता है वो अनर्थ का कारण बन जाता है। इसलिए जो आठ पाशमान है घृण लज्जा भयम शंका जुगुप्सा चेति पंचमा, पंचमी कुलम शीलम तथा जाति रष्टोपाश प्रकेतिता, ये आठ पाशा है, इन आठ पाशों से बंधा हुआ है जीव है, उसको पशु माना है। पाश मुक्तो सदाशिव, ये पाश से रहित है सदाशिव है, इसलिए जो अविद्या है इसको पाश माना है, मूल है अविद्या रूप पाशा है, उस अविद्या से निकले हुए आठ पाशा है घृणादि। तो इसलिए जो अविद्या और अविद्या के जो आठ पाश के द्वारा बन जाता है इसको बताए पशु, इसलिए विद्या विहीनम पशु। और शास्त्र में ये भी बता दिया है जो विषयासक्त व्यक्ति है, वस्तु में अत्यधिक जिसका मन लगा है वो कभी विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता है, विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बता दिया है गृहासक्तस्य नो विद्या न दया मांस भोजिना द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यम न त्रैणस्य पवित्रता। ग्रहासक्तस्या मतलब विषय में अत्यधिक आसक्त। यदि संसार में है, संसार चलाना है, विषय चाहिए, वस्तु चाहिए, वस्तु के बिना चलेगा नहीं, किंतु अत्यधिक जो आसक्ति उसको बता रहे वहाँ ग्रहासक्त। ग्रह से उपलक्षित वहाँ अर्थ किया है वित्त या अपना विषय। तो विषय में अत्यधिक जो आसक्त हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबंधक माना जाता है। सुन तो ले लिया किंतु ये प्रतिबंधक माना जाता है, क्योंकि वर्तमान प्रतिबंधक में चार प्रतिबंधक माना है। विषयाशक्ति भी है, बुद्धिमानता भी है, अभिनिवेश भी है और दुराग्रह आदि। तो इसलिए विषय में जो आसक्त है, उसके अंदर जो वासना पड़ी है, ये वासना है, इसको टिकने नहीं देगा। जैसा मान लीजिए कोई वस्त्र है, इतना काला हो गया, मलिनता हो गया, अथवा कोई बर्तन, तांबे का बर्तन ही लीजिए, रखे रखे ऐसा काला हो गया, आप थोड़ा सा गंगा जल लाके उसमें डाल दिया पवित्र करने के लिए, गंगा जल ऊपर ऊपर ही जाएगा, बर्तन वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें इतना जंग लगा है। वैसे ही विषय रूप जंग के द्वारा ये मन जंग में ग्रसित है, वहाँ विद्या युक्त नहीं होती। इसलिए बता रहे वहाँ ग्रहासक्तस्य न विद्या और मांस भोजना न दया। मांस भक्षण करने वाला है, उसके अंदर दया नहीं रहेगा, तो दया करेंगे तो भक्षण कैसा करेगा? तो इसलिए उनके अंदर कभी दया नहीं हो सकती है। न दया मांस भोजना। द्रव्य लुब्धश्यः नो सत्यम। जो लोभी व्यक्ति है उसके अंदर सत्य नहीं होगा। यदि सत्य रहे तो लोभी क्यों होगा? ये विरुद्ध स्वभाव। लोभी के अंदर सत्यता नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ झूठ पाखंड करके किसी ना किसी से धन लुभाने का ही चेष्टा करेंगे, सत्यता नहीं रहेगी। न त्रैणस्य पवित्रता। त्रैण कहते विषय भोगी, अत्यधिक विषय भोगी है, उसमें पवित्रता भी नहीं रहेगा। तो इसलिए जो विषयासक्त है उसके पास भी विद्या नहीं रहेगी, पशु तुल्य हो जाता है। ये संकेत कर रहे नारद जी सुखदेव के द्वारा जिज्ञासु साधकों को। इसलिए साधक को शनै शनै धीरे धीरे ही अपने अंदर जो दोष है, दोष किनके पास नहीं, सभी के पास है, दोष होना बड़प्पन नहीं है, दोष को हटाना स्वीकार करना बड़प्पन है। उसको हटाते हुए जिसके लिए संसार में आए हैं वो कार्य में अग्रसर होने के लिए संकेत दे रहे नारद जी। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदिता खेला शास्त्र शोधा जल दे बहे तो पनिषद कते तहने दे हृदये कलये विमालं शरणं भव शङ्करादि शिखामि शरणं कलयेश्वर जी वे कवी दे दे ना मे माँ परे पा माँ बवाशं परा दे चे कामे शरणं जगदे मवे तुम कलेता कृतयो विचरन्ते महामासा चलत अहिमांशु रेवा प्रविभ से पुरो भव शंकर दे मे शरणं पुरो पुंगव केतनते समसामयसानये कोऽपि शोधे चरणागतवचलतत्वनिधे अवशङ्करदे शिखमे शरणम् विदितानमय विशदेककला न च किञ्चनका जनामस्ते गुरो रुद्रमेव विदे कृपां सहजां भव शङ्करवे मे शरणं भव शङ्करदे शिखमे